Book 2 9 9 9 أيام الأسبوع Денови во седмицата Денови во седмицата الاثنين Понеделник Понеделник. الثلاثاء. Вторник. Вторник. الأربعاء. سريدة. سريدة. الخميس. четвърток. четвърток. الجمعة. петък. петък. السبت سابوتا سابوتا الأحد نيدلا نيدلا الأسبوع سيدميتسا سيدميتسا من الاثنين إلى الأحد от понеделник до недела От понеделник до недела. اليوم الأول هو الاثنين. Првиот ден е понеделник. Првиот ден е понеделник. اليوم الثاني هو الثلاثاء. Вториот ден е вторник. Вториот ден е вторник. اليوم الثالث هو الأربعاء. третиот ден е среда. третиот ден е среда. اليوم الرابع هو الخميس. четвртиот ден е четврток. четвртиот ден е четврток. اليوم الخامس هو الجمعة. петтиот ден е петок. петтиот ден е петок. اليوم السادس هو السبت. шестиот ден е сабота. шестиот ден е сабота. اليوم السابع هو الأحد. седмиот ден е недела. Седмиот ден е недела. الاسبوع فيه سبعة ايام. Седмицата има седум дена. Седмицата има седум дена. نحن نعمل خمسة ايام فقط. Ние работиме само пет дена. Ние работиме само 5 дена.